ja kummitusjunassa tapahtuu. Kuka on kahlittu puuhun? Kuvalos kirkuu, kun kaamea nauru kaikkuu, kun tunketaan kuorkuu. Kulkee taas juna ja hirviöt jonottaa hyökkäämään eestä ja takkaa. Köysissä roikkuva sidottu nuke ei pysty sanomaan sanaakaan. Lonkerot levittäytyy, köydet kiristyy, muumiot herää. Kävelen pakoon nousta, seinässä reikä pois, pääsenkö sieltä, tää limainen käytävä joustaa. Huoneeseen vie, mustan ja nahkaisen keskellä on kalteri tyrmä. Joku nyt tulee meen pesuhuoneeseen ja piiloudun pesukoneeseen. Hei, on jumissa pesukoneessa, step bro auta. Nyt on muisti vaan tyhjä mun onkin. Lipun tarkastaja ilme on vakava, silti hän iske silmään. Laitteeseen meni ja ton outo väkeä, kukaan ei välitä mistään. Lonkerot levittäytyy, köydet kiristyy, muumiot herää ja piristyy. Outo haju mut saa väsyyn, mut nauru kaipuu.